Uwaga! Sobotnia tonacja trójki zaczyna się o 15. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. Zaprasza Piotr Kaczkowski. A od poniedziałku do piątku Agnieszka Szydłowska, Piotr Mec, Jacek Hawryluk, Grzegorz Hoffman i Michał Margański grają w tonacji trójki także o 15. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest dzisiaj Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Witam pana. Dzień dobry państwu. Premier Donald Tusk mówi, wizyta Karola Nawrockiego na Węgrzech odbyła się wbrew rekomendacji polskiego rządu i wbrew oczywistym interesom Polski. Ma rację premier? Premier Tusk zazwyczaj nie ma racji, jak otwiera usta, to raczej kłamie i lepiej by było, żeby się skoncentrował na tym, żeby wprowadzić dobre rozwiązania, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, żeby uchronić Polaków przed zwiększającymi się cenami paliw, albo żeby wziął się do pracy, bo jego państwo pod jego rządami bankrutuje. 48,5 miliarda złotych po dwóch miesiącach tego. Nie tylko Donald Tusk tak mówi. Prawie 50 miliardów deficytu to jest przekaz ostatnich dwóch miesięcy. Za chwilę albo innym razem. Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, mówi właściwie to samo. Nie było w interesie Polski ani prezydenta, żeby Karol Nawrocki wspierał na 3 tygodnie przed wyborami kandydującego na kolejną kadencję Viktora Orbana, polityka najbardziej prorosyjskiego dzisiaj w Unii Europejskiej. To ja bym tylko dodał, że w całej tej nagonce na prezydenta Nawrockiego za to, że ośmielił się, uwaga... Ale to nie nagonka, panie pośle. Ale dobrze, dokończę. Ośmielił się, zdaniem krytyków, wziąć udział w obchodach polsko-węgierskiego Dnia Przyjaźni. Bo relacje między naszymi narodami są dużo dłuższe i będą trwały dużo dłużej niż kadencja Tuska, Orbana, prezydenta Nawrockiego, ale czy pan wie, że te kogokolwiek. Obchody, to było spotkanie prezydentów, które było w Polsce, a później przecież prezydent Nawrocki nie musiał lecieć do Budapesztu. Te obchody były organizowane, że tak powiem, obustronnie. Jedno spotkanie w Polsce w Przemyślu, a następnie drugie spotkanie w Budapeszcie. Właśnie na tym cały widz polegał. I powiem tak, no, atakowanie za to prezydenta, za to, że utrzymuje relacje z Węgrami jako takimi. To tak samo jak ze Stanami Zjednoczonymi. My nie mamy sojuszu z Bidenem, Obamą, Trumpem czy Bushem. My mamy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. I tutaj pan prezydent mówił jasno, Polacy kochają Węgrów, nienawidzą Władimira Putina. Mówił bardzo jasno, Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym na tej konferencji prasowej. Naprawdę tu nie ma żadnego miejsca na jakiekolwiek wątpliwości. Ale równocześnie... Viktor Orban to jest ten polityk, z którym prezydent Nawrocki nie chciał się spotkać w grudniu, ponieważ bezpośrednio była planowana rozmowa tuż po spotkaniu Orbana z Putinem. I to był właśnie sygnał dyplomatyczny. I to jest ten polityk, który blokuje 2 miliardy złotych, które powinna dostać Polska z Unii Europejskiej za sprzęt, który przekazała Ukrainie. To jest ten polityk, który otwarcie wspiera Rosję w wojnie z Ukrainą. Co się zmieniło od grudnia? Czy Putin przecież nie przestał zabijać niewinnych Ukraińców, dzieci, kobiety? Oczywiście, że nie przestał, ale to ja zadam pani redaktor, czy dam do przemyślenia naszym słuchaczom czy inną kwestię. Bo oczywiście, mówię to chyba już milionowy raz, jest zasadniczy rozdźwięk, zasadnicza różnica między oceną, znaczy między tym, jak Polska ocenia i niezależnie od tego akurat w tym kontekście, kiedy, jak Polska ocenia politykę Rosji, jak prowadzi politykę wobec Rosji, a tym, jak robią to Węgry. Co do tego nie ma wątpliwości. Prezydent Karol Nawrocki powiedział to głośno na konferencji prasowej w obecności prezydenta Węgier. No naprawdę trudno o mocniejszy sygnał. Tak samo jak z jasnym sygnałem dyplomatycznym było odwołanie tej wizyty z uwagi na wtedy obecność premiera Orbana w Moskwie. Tylko. Ale czy w interesie Polski jest to, żeby Viktor Orban wygrał wybory? Ale przepraszam bardzo, czy Karol Nawrocki pojawił się na wiecu, Wiktora, przepraszam, czy Karol Nawrocki pojawił się na wiecu wyborczym Wiktora Orbana, czy wzywał do głosowania na Wiktora Orbana? Nie. W przeciwieństwie do Donalda Tuska. A dlaczego który się nie spotkał z przedstawicielem opozycji, kandydatem na premiera Peterem Madziarem? No właśnie być może dlatego, żeby nie wyglądało to na ingerencję w proces wyborczy. Spotkał się z osobami, które, czy nam się to podoba, czy nie, wolą narodu węgierskiego, pełnią funkcje publiczne. No właśnie, o to chodzi. Pani od razu brakuje, ale sekundkę. Pan jest doświadczonym politykiem. Wie pan, że jak na 3 tygodnie przed wyborami redaktor. Polityk, prezydent, którego odpowiednikiem według precedencji jest prezydent, spotyka się z premierem, z którym się powinien premier Tusk spotkać, ale się premier Tusk nie spotyka. Robią sobie zdjęcie, to jest to wykorzystane w kampanii, zresztą było, bo zaraz Węgrzy opublikowali. Pytanie moje jest takie, czy była sugestia ze strony Amerykanów, prezydent się wybiera na konferencję CPAC do Teksasu, liczy, czyli konserwatystów amerykańskich, liczy, że być może spotka się tam z Donaldem Trumpem, o czym mówił jego rzecznik w wirtualnej Polsce. Czy była sugestia ze strony Amerykanów, którzy poparli Orbana, spotkaj się, jedź. Poprzyj go przed wyborami, bo w sondażach nie najlepiej mu wychodzi. Nie sądzę. Pan prezydent podejmuje decyzję na podstawie tego, jak widzi swoją rolę, jak widzi interes państwa. I interesem państwa jest prowadzenie relacji dyplomatycznych. I nie da się, pani redaktor, prowadzić relacji dyplomatycznych wyłącznie z tymi, z którymi się zgadzamy w 100%. I jeszcze dwie uwagi, bo wspomniała pani o Peterze Madziarze. No właśnie. Prezydent Karol Nawrocki nie zaangażował się w kampanię wyborczą. W przeciwieństwie do premiera Donalda Tuska, który obściskiwał się z Peterem Madziarem i życzył mu powodzenia. Podobnie zresztą jak Donald Tusk w poprzedniej kampanii. Pojechał do Budapesztu, brał udział w wiecu opozycji, pozował do zdjęć z przewodniczącym nacjonalistycznego Jobbiku. Są zdjęcia z tego. To było oburzające. To było na pewno sprzeczne z polskim interesem. I jeszcze, jak chce pani pytać o precedencje i spotkania ze swoimi odpowiednikami, to w zeszłym roku pan premier Donald Tusk był z wizytą gdzie? W Serbii. Może nie kraju Unii Europejskiej, ale kraju o nastrojach bardzo prorosyjskich. I spotykał się tam z niezwykle prorosyjskim prezydentem Aleksandrem Vučićem. Zapyta ktoś, a dlaczego spotykał się z prezydentem, a nie na swoim poziomie z premierem? I co mówił wtedy Donald Tusk? Rozumiemy, dlaczego Serbia ma inne podejście do Rosji niż Polska. Mimo tych różnic szanujemy się i doskonale współpracujemy. No i proszę, czy ktoś robił mu za to wyrzuty? Polska ma relacje i z Węgrami, i z Serbią. A dlaczego w takim razie Jarosław Kaczyński się nie spotyka z Wiktorem Orbanem? Przypomnę tylko, że Jarosław Kaczyński mówił Orbanowi, który powiedział, że zbrodnie w Buczy, to nie jest przekonany, czy to Rosjanie zrobili, że to właściwie nie wiadomo. Radził mu, żeby poszedł do okulisty, skoro nie widział tych wstrząsających obrazów. No chyba się zgadzamy, z tą opinią, pan prawda? Pan się że zbrodnie bije w Buczy były czymś obrzydliwym. Czyli w piersi Tuska. Ale nie przyzna pan po prostu. Ja się nie biję w piersi Tuska, ja pokazuję tylko hipokryzję komentujących. Proszę pana, nie ma żadnej hipokryzji. Nie ma hipokryzji. Skoro atakowanie Nawrockiego za spotkanie z Orbanem. No jak to kto? No pani redaktor, od 2 dni mamy nagonkę na prezydenta za to, że spotkał się, czy że w ogóle pojechał na Węgry. Przecież pani od tego zaczęła rozmowę. Wystarczyło spotkanie w Przemyślu. Po co jechał Karol Nawrocki na Węgry? Ja pana zapytałam o wypowiedź premiera Donalda Tuska, ale skoro już pan mówi o atakowaniu, ja zacytowałem inne wypowiedzi Donalda Tuska, które jakoś dziennikarzom umykają. Panu się podobało zachowanie prezydenta, który podszedł do dziennikarza, który pytał go właśnie o to, co się zmieniło w sprawie jego oceny Putina, który podszedł i powiedział, panie redaktorze, niech się pan ogarnie, wymachiwał palcem i właściwie tylko czekać, aż z główki temu dziennikarzowi. Naprawdę? Pani redaktor, tak to wyglądało, naprawdę, wie pan. Pierwszy raz widziałam, żeby urzędujący prezydent w tak agresywny sposób się zachował. Agresywny sposób? Tak. Jak pani chce zobaczyć polityka, który w agresywny sposób zachowuje się wobec dziennikarza, to polecam. Internauci, nie będę teraz szukał, ale mogę później przesłać. Internauci publikują nagranie Donalda Tuska z kampanii 23 roku, gdzie krzyczy na dziennikarza, zarzuca mu kłamstwo, każe mu się wstydzić. To jest agresja wobec dziennikarza. Prezydent Karol Nawrocki. Prezydent Karol Nawrocki nie pokazuje właśnie fałszywą tezę, że znajdzie się zawsze kij na Karola Nawrockiego, a kiedy to samo robią inni politycy, to jakoś nikt ich za to tak nie krytykuje. I prezydent Karol Nawrocki jedyne co zrobił, to stanowczo zwrócił uwagę panu redaktorowi, że sprawy, o które pytał, były dosłownie kilka minut wcześniej poruszane na konferencji prasowej. No pani redaktor, no pani jest doświadczoną dziennikarką. No jeżeli pani o czymś słyszy na konferencji prasowej, no to chyba nie ma potrzeby pytać o to samo, prawda? Ja jestem doświadczoną dziennikarką i przyznam szczerze, że pierwszy raz widziałam, żeby prezydent w taki agresywny sposób, bo tam też była mowa ciała, zachował się wobec dziennikarza, ale nie bawmy się w analizy mowy ciała. Przejdźmy do kwestii, ale to jednym zdaniem. Dla pana wygodniejszej. Dosłownie, dla mnie wszystkie kwestie są wygodne. Dla mnie prezydent Trybunału Sprawiedliwości. Dla mnie prezydent, który realizuje polskie interesy za granicą, niezależnie od tego, czy się mniej lub bardziej zgadza z naszymi partnerami. Prezydent, który nie daje się złapać w pułapkę pod tytułem wykrzyczymy pytanie do oddalających się z konferencji pleców polityka, a potem w faktach pokażemy, że uciekł nie odpowiedziawszy. To jest rzeczywiście dla mnie bardzo wygodny temat. Ale pan mówi o temat. Interesach. Jakie interesy polskie załatwił prezydent? Czy prezydent przekonał Orbana, żeby wreszcie przestał blokować 2 miliardy złotych dla Polski? Czy prezydent przekonał Orbana, żeby przestał blokować 90 miliardów dla Ukrainy, euro? Ale przepraszam, idąc pani poetyką, to tu odpowiednikiem premiera Orbana jest Donald Tusk. Czy Donald Tusk go do tego przekonał? Jakie sprawy dla Polski załatwia ale, Donald nie, Tusk? Nie, ale ja pana żadne. Pytam, ale więc, nie idąc poetyką, tylko proszę odpowiedzieć na pytanie. Więc mówię bardzo jasno. Co załatwił prezydent? Jakie interesy polskie? Ale teraz pani mówi jak transakcyjny Donald Trump. Co znaczy załatwił? Relacje międzynarodowe. Pan powiedział, że interesy polskie. No tak, bo interesem Polski. Interesem, co załatwił? Interesem, dla Polski? Interesem Polski jest utrzymywać relacje z krajami naszego regionu. Nie izolować się. Powtarzam, nie da się, bo trzeba by się było zamknąć na cztery spusty w pokoju. Nie da się prowadzić polityki zagranicznej wyłącznie z partnerami, z którymi we wszystkim się zgadzamy. Czy się komuś podoba, zmierzamy czy nie. Do końca taka na antenie jest radiowej brutalna Trójki. Prawda. Chcę jeszcze pana zapytać krótko, bo przejdziemy na dogrywkę do internetu, ale wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o neosędziach. Nieprawidłowość, której dopuszczono się przy powołaniu sędziego, nie wystarczy sama w sobie, aby stwierdzić, że sędzia ten nie jest niezawisły. Czy to burzy plany rządu i tę ustawę praworządnościową, która kwestionowała status tych neosędziów powołanych przez po 2018 roku? Nie ma takiego zjawiska w przyrodzie jak neosędzia. Polska konstytucja mówi bardzo jasno. Jest tylko sędzia sądu lub trybunału. Sędzią zostaje w wyniku powołania przez prezydenta RP. Koniec, kropka. I nikt nie ma prawa... Ale pani Manowska mówi o sobie, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska, że jest neonówką. No, mówi, nawiązując właśnie do tych oskarżeń, które strona rządowa rzuca. Przecież mówi to z przekąsem, ironicznie, no pani redaktor, no to nie jest instytucja prawna. W jakim my jesteśmy dzisiaj miejscu, jeśli chodzi o te zmiany dotyczące tych sędziów, których kwestionowano przez lata? Waldemar Żurek mówi, mamy zrobić gruntowną reformę sądownictwa i tego się trzymamy. Zaś co do wyroku TSUE, to musimy dokładnie przeanalizować jego uzasadnienie. Czy to oznacza, że ten projekt ustawy praworządnościowej dzielący sędziów na kilka grup i regulujący jakoś, że mają ponownie przystąpić do weryfikacji przed Krajową Radą Sądownictwa, wziąć udział już przed właściwie ukształtowaną radą w tych postępowaniach awansowych? Czy to burzy całkowicie ten plan? To po kolei. Po pierwsze, wyrok TSUE, niezależnie od tego, czy wspiera akurat wyjątkowo stan stan faktyczny, to znaczy, że nie ma czegoś takiego jak neosędzia, czy akurat wspiera inną stronę sporu o polski wymiar sprawiedliwości. W roku nie było, że nie ma czegoś takiego jak neosędzia, tylko było, konieczna jest całościowa ocena wszystkich okoliczności towarzyszących powołaniu sędziego. Sekundkę. TSUE nic do tego. Wymiar sprawiedliwości, funkcjonowanie i organizacja wymiaru sprawiedliwości jest zgodnie z traktatami pozostawiona do wyłącznej kompetencji kraju członkowskiego. I tutaj nic się nie zmienia. I powtarzamy to my i ci, którzy nie kuglują traktatami, tylko czytają je tak, jak one zostały napisane, powtarzają to od wielu, wielu lat. TSUE nie ma nic do tego, jak zorganizowany jest polski wymiar sprawiedliwości. To rzecz pierwsza i zasadnicza. Rzecz druga. Co to znaczy właściwie ukształtowana KRS? KRS istnieje na podstawie zapisów konstytucji. Sposób wyboru członków KRS konstytucja deleguje do ustawy. Ustawę przyjmuje Sejm. I a według konstytucji dzisiaj... ile trwa kadencja Krajowej Rady? Musiałbym zerknąć w tym momencie do konstytucji. I jeżeli dzisiaj... I została przez Prawo i Sprawiedliwość skrócona ta redaktor, kadencja? Sekundkę. I jeżeli dzisiaj ktoś twierdzi, że wybór dokonany na podstawie tej samej ustawy, tylko w sytuacji, kiedy większość miało Prawo i Sprawiedliwość, jest niewłaściwie ukształtowany, a ten sam wybór dokonany na podstawie tej samej ustawy, tylko kiedy większość ma obecna koalicja rządząca już jest okej, no to albo się zderzył ze ścianą, albo naprawdę osiąga absolutne szczyty hipokryzji. Pominął pan jeden istotny szczegół, że w przypadku powołania teraz tych sędziów, kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa wybiorą sędziowie, a poprzednio wybierali politycy. To jest istotny bardzo szczegół. Przepraszam, nie. Głosowanie odbywa się na podstawie decyzji parlamentu, na podstawie ustawy w ten sam sposób. I tak samo jak wtedy. Albo sędziowie mogą zgłaszać kandydatury, albo obywatele, którzy również zbierają podpisy pod kandydaturami sędziów. Nic się tu nie zmieniło. Jeden przecinek się tu nie zmienił. A jeśli chodzi o tę ustawę pana ministra Żurka... Cieszę się, że pan teraz tak broni konstytucji, bo zawsze broniłem cztery konstytucji. Lata trwa, zawsze broniłem konstytucji. W przeciwieństwie do niektórych, którzy się w nią ubierali. 187, ale a Prawo ustawa, i Sprawiedliwość przerwało te cztery lata. A ustawa ministra Żurka jest jakimś kuriozum. I znowu, nie tylko w ocenie politycznej Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko w ocenie znowu ciał, które nie powinny się mieszać do organizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości, no ale są bliskie samemu ministrowi Żurkowi. Jeżeli jego ulubiona Komisja Wenecka nie zostawia na tym projekcie suchej nitki, no ten projekt jest niekonstytucyjny, dzieli sędziów na lepsze i gorsze kategorie. To jest jakieś absolutne kuriozum, które ma na celu wysadzić w powietrze polski wymiar sprawiedliwości. Jestem przekonany, że pan prezydent Karol Nawrocki nigdy nie zgodzi się na to, żeby w ten sposób zdemolować wymiar sprawiedliwości. Już są efekty. Już są efekty tych działań podejmowanych przez środowisko pana Żurka od kilku lat. Właśnie negowania statusu sędziów przez innych sędziów. Wyroki za czyny pedofilskie są uchylane. Panie pośle, a przypomina pan sobie, kto głosował neosędzia. I pewnie pan też głosował za tak zwanym testem niezawisłości sędziego? To właśnie pozwala kwestionować status sędziów, składać wnioski do sądu o zbadanie tego, jak byli sędziowie powołani. Zupełnie czym innym. To Prawo i Sprawiedliwość prowadziło ten test niezawisłości. Ponieważ był to jeden z elementów, których oczekiwano w zamian za KPO, jak się okazało, oszukała Polskę Komisja Europejska, to rzecz pierwsza. Rzecz druga, no, ale to czym, PiS innym głosował jest, za tym. Czym innym jest. A, to teraz pani jest przeciwko testowi niezależności. Świetnie. Proszę pana, ja pana pytam, więc, czy, o ale, to, czy, nie, nie, dlaczego sekundkę. Głosowaliście... Czym innym jest test niezawisłości sędziego, a czym innym jest kwestionowanie w mediach, w wypowiedziach statusu jednego sędziego przez drugiego sędziego. I my mówimy dzisiaj o tym. I jaki jest efekt? Mamy dzisiaj wielki skandal pedofilski w Platformie, nie jeden, a w innych przypadkach sędzie właśnie... No i jest wyrok sądu? w sprawie męża działaczki Platformy jest już prawomocny. Chociaż nie wiadomo, może za chwilę ktoś odkryje, że tam był jakiś neo albo paleo sędzia. Ale rzecz jest w tym, że dochodzą kolejne informacje o tym, jak właśnie wstrzymywane, uchylane czy skierowane do ponownego rozpoznania są sprawy również za czyny pedofilskie. Właśnie dlatego, że środowisko Platformy Obywatelskiej Waldemara Żurka stworzyło taki system, w którym sędziowie kwestionują wzajemnie swoje uprawnienia. Dzisiaj nieco krótsza dogrywka, ponieważ pan poseł się spieszy, ale chcę na koniec zapytać o Łukasza Mejzę, posła Prawa i Sprawiedliwości. 163 punkty karne zebrał poseł PiS Łukasz Mejza za wykroczenia drogowe. Czy to właściwie... Jak to się dzieje, że ten człowiek jest ciągle posłem Prawa i Sprawiedliwości w klubie Prawa i Sprawiedliwości? Nagminnie łamie przepisy. Jest posłem, ponieważ wybrali go tam Polacy. Takie kolekcjonowanie punktów rzeczywiście Jerzy Włos na głowie jest karygodne, ale pani redaktor, myślę, ale senator Jacek Włosowicz został wyrzucony z klubu PiSu problemy, za wypowiedzi ale w mediach. A tutaj mamy konkretne przypadki łamania prawa. Myślę, że problemy posła Mejzy, które tak jak mówię, no w żaden sposób chyba nikt nie będzie bronił notorycznego zdobywania punktów karnych. Problemy posła Mejzy są niczym i są jednak, proszę wybaczyć, tematem zastępczym wobec fatalnej sytuacji dzisiaj państwa polskiego i polskich finansów. Jest taka fatalna sytuacja, że polski prezydent został zaproszony na szczyt G20. No, dzięki statystykom wypracowanym jeszcze za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. A jest taka dzięki sytuacja... Polakom, którzy od 20 lat budują gospodarkę. Również, tak jest. A jest taka sytuacja, że po 2 miesiącach tego roku deficyt budżetowy wynosi 48,5 miliarda złotych. Panie pośle, ludzie giną przez piratów drogowych, 2000 osób rocznie. Naprawdę. To przypomnę tylko, że od kilku lat dzięki rozwiązaniom wprowadzonym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości spada. Wciąż niesatysfakcjonująco spada liczba ofiar wypadków drogowych z udziałem pieszych. Bardzo dzięki dziękuję. Rozwiązaniom, które my wprowadziliśmy. Powinien Mejza stracić prawo jazdy? No to jest decyzja policji, no ale chyba jak ktoś ma tyle punktów, to jakieś przepisy obowiązują. No właśnie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel był państwa i moim gościem. Dzisiaj kończymy trochę wcześniej. Pan poseł się spieszy. Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Ale stęsknionych zapraszam do telewizji Republika, gdzie możemy kontynuować. Dziękuję Oczywiście. Bardzo. My też mamy kamery, też mamy telewizję. To była powtórka programu. Nic straconego. W Polskim Radiu powiedzieli. Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska i Grzegorz Osiecki. Rozmowa dnia. Zobaczymy na stacjach 3-cyfrowe ceny oleju napędowego? Mam nadzieję, że nie. Zmienność ceny za baryłkę ma bardzo dużą dynamikę i to na przestrzeni nawet tygodni, już nie mówiąc o tym, że ceny potrafią się zmienić w ciągu jednego dnia. Ta maksymalna z ostatnich 14 dni to była $112 za baryłkę, teraz jest w okolicach $100, nawet poniżej, więc mam nadzieję, że tego typu problemu nie będzie. Polacy jak jadą na stację benzynową, to nie widzą skaczących cen, raczej widzą coś, co ich niepokoi, czyli takie pełznące w górę. To jest wynik nie naszej wojny, ale sytuacja jest oczywista. Na co będziemy mogli liczyć ze strony rządu? Czy będzie interwencja? Ceny hurtowe Orlenu przez chwilę spadły, ale rozumiem, że są trzy potencjalne kierunki. Albo obniżka podatków, albo uwolnienie rezerw, albo nacisk na koncerny, żeby jeszcze bardziej zeszły ze swojej marży. Jeżeli chodzi o marże, to pole manewru już nie jest aż tak duże, bo akurat Orlen był w stanie weekendowo schodzić niemalże kompletnie z marży. Zresztą za decyzją Orlenu od razu idą inne sieci, inne firmy, dlatego że to jest najsilniejszy gracz, będąc zaczyna dyktować od razu warunki, ale to są oczywiście przejściowe ulgi dla klientów. Jeżeli się okaże, że te problemy miałyby być długotrwałe, no to pewnie istnieje jakaś możliwość manewru na VAT-ie. Zresztą podobny sposób był zastosowany w 2022 roku. Tego typu działanie, jak to ekonomiści nazywają, to jest jeden nabój w pistolecie i jak zastosuje się obniżkę, no to jest tylko jednorazowy instrument i jego trzeba stosować proporcjonalnie. i w sytuacji takiej, w której jest gwarancja, że problemy są długotrwałe, a nie zmienne w ciągu jednego czy dwóch dni. Na najbliższym posiedzeniu będzie kodeks wyborczy procedowany. On przewiduje dwie istotne zmiany. Wprowadza sekretarzy wyborczych i wprowadza inne zasady reprezentacji przedstawicieli komitetów wyborczych w komisjach wyborczych. Na czym to polega? Obiecaliśmy jakiś czas temu, że tego typu zmiany wprowadzimy. One są też wynikiem problemów po wyborach prezydenckich, problemy związane ze złym przypisywaniem wyników wyborczych, więc profesjonalizujemy funkcjonowanie komisji obwodowych. To będzie w największym skrócie wyglądało tak, że po pierwsze prawo zgłaszania przedstawicieli do obwodowych komisji będą miały te komitety, które zarejestrowały kandydatów, czyli odchodzimy od tej pisowskiej zasady, że komitety widmo, tak było w wyborach prezydenckich ostatnich, zgłaszały swoich przedstawicieli do obwodowych komisji, a nie rejestrowały kandydatów. Co jeżeli się okaże, że no, będzie za mało chętnych z tych komitetów, to co wtedy? To zawsze mogą być osoby dolosowywane, ale nie mają wtedy takiej możliwości z urzędu funkcjonowania w komisjach, czy przejmowania tych komisji, albo zostawania szefami tych komisji. Natomiast druga zmiana to jest profesjonalizacja funkcjonowania komisji. Wprowadzamy sekretarzy do komisji. Sekretarz będzie powoływany przez komisarza przy uzgodnieniu z wójtem, burmistrzem, prezydentem i wprowadzamy konkretne kryteria dotyczące sekretarzy. To mają być osoby z wykształceniem wyższym, z doświadczeniem zawodowym, prawniczym, administracyjnym, samorządowym, rządowym. To mogą być nauczyciele, którzy funkcjonują na terenie danej gminy i te osoby zostaną wyposażone w odpowiednią wiedzę i te osoby będą czuwały nad technicznym i prawidłowym przebiegiem prac komisji obwodowych. Czyli to one będą odpowiedzialne na przykład za wprowadzanie wyników? No bo pamiętam, że jak były tak. Wybory prezydenckie, to się zdarzały podmiany wyników kandydatów. Tak, te osoby będą miały podwyższony poziom odpowiedzialności, bo będą przygotowane, będą wprowadzały wyniki wyborów, ale kolegialnie w obecności wszystkich członków komisji obwodowej, ale osobiście będą odpowiadały za to, żeby wprowadzić prawidłowo wyniki wyborów. Co więcej, jeszcze wprowadzamy kolejną kompetencję tym osobom, czyli informatyczne wprowadzanie wyników wyborów do informatycznego systemu, bo dzisiaj jest tak, że z jednej strony przewodniczący komisji wprowadza wyniki wyborów, a potem jeszcze jest informatyk przez wójta, burmistrza zatrudniony, który wprowadza do informatycznego systemu te wyniki. To była kolejna dziura czy nieszczelność tego systemu. Od tej zasady odchodzimy i teraz sekretarz, który będzie przygotowany do tej roli, będzie robił jedną i drugą czynność. Ustawa jest przed drugim czytaniem. Kiedy wyjdzie w ogóle z parlamentu? No bo rozumiem, że jeszcze trafi do Senatu. Mam nadzieję, że w czwartek zakończymy drugie czytanie. Jest szansa, żebyśmy przegłosowali w tym tygodniu tę ustawę i trafi ona do Senatu, a potem na biurko prezydenta, więc z tego miejsca mogę zaapelować i prosić prezydenta, żeby nie sypał piachu w tryby, tak jak do tej pory w przypadku różnych nowelizacji kodeksu wyborczego. A próbowaliście konsultować, czy dowiadywać się, jakie jest stanowisko kancelarii w tej sprawie? To jest kompetencja parlamentu i to jest kompetencja posłów, żeby pisać ustawy, więc robimy swoje. Jesteśmy przedstawicielami władzy ustawodawczej i to po prostu realizujemy. Te zmiany mają charakter techniczny, a nie polityczny i mają charakter merytoryczny. Jeżeli będzie tego typu zmiany prezydent blokował, to znaczy, że chce, żeby komitety widmo rejestrowały przedstawicieli do komisji obwodowych, albo chce, żeby był taki bałagan, jaki był w ostatnich wyborach, gdzie przewodniczący komisji do czego się przyznawali, przypisywali błędnie wyniki wyborów. Koalicja Obywatelska poprze pomysł PSL-u tej ustawy o Funduszu Inwestycji Obronnych? Tak. W Polskim Radiu powiedzieli Jan Filip Libicki, PSL i Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Czy pan także podziela te niezwykle krytyczne głosy pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego za jego spotkanie z Wiktorem Orbanem? No i niejako, chociaż prezydent zapewnia, że nie, wsparcie Wiktora Orbana w kampanii wyborczej na Węgrzech. Tak, uważam to za dosyć niefortunne posunięcie, bo można tutaj mówić o przyjaźni polsko-węgierskiej, ale to się odbywa w określonym kontekście. Jednak taka wizyta z każdymi wyborami w każdym kraju jest pewną formą wsparcia kogoś, kto startuje w tych wyborach. To jest pytanie, czy gdyby po naszej stronie przyjechała, nie wiem, w wyborach Ursula von der Leyen i rozmawiała z Donaldem Tuskiem i tworzyła taką atmosferę wsparcia Donalda Tuska, to co by druga strona mówiła? To a nie tworzyła? Pierwsza. Ja bym powiedział tak, jeśli nawet padło tam jedno zdanie, którego Prawo i Sprawiedliwość się uczepiło. Mam nadzieję, że ty będziesz premierem. Tak. to jest właśnie dodatkowy dowód na to, jak się tego typu konteksty, że tak powiem, wykorzystuje i do czego one służą. I właśnie dlatego myślę, że pan prezydent nie powinien tego robić, to jest kwestia pierwsza. Kwestia druga jest z tym powiązana. No powiedzmy sobie szczerze, możemy mieć różne zdania zbieżne z Węgrami bądź rozbieżne, ale w kwestii zasadniczej dotyczącej naszego bezpieczeństwa mamy tutaj całkowicie odrębne i rozbieżne interesy. Viktor Orban jest najlepszym europejskim sojusznikiem Władimira Putina. Pan prezydent w tym wystąpieniu swoim na Węgrzech powiedział, że Polacy, nie wiem, nienawidzą Władimira Putina czy coś takiego. No, z jednej strony deklarować takie rzeczy, a z drugiej strony słusznie, a z drugiej strony przyjeżdżać w samym środku kampanii wyborczej, to jest jednak pewna niespójność i uważam, że do takiej niespójności nie powinno dojść. A może tutaj wspólnym mianownikiem wcale nie są wspólne interesy w ramach Unii Europejskiej, co bycie pewnego rodzaju podopiecznymi, czy też no, partnerami, junior partnerami Donalda Trumpa. Donald Trump stawia na Viktora Orbana i na Karola Nawrockiego tu w Europie, więc może Karol Nawrocki wysyłał bardziej sygnał do Waszyngtonu niż do Budapesztu. Nie jestem ani w kancelarii prezydenta, ani nie wiem, jaki jest stan bieżących kontaktów między oboma administracjami. Natomiast wydaje mi się, że problem z prezydentem Trumpem jest taki, że są wysyłane z jego strony no, różne komunikaty. I jednego dnia jest jedna linia, a drugiego dnia jest całkiem inna linia. Każda rozmowa Donalda Trumpa jest niezwykle produktywna i niezwykle, że tak powiem, sensowna. I jeżeli słyszymy o wojnie w Zatoce, z powodu której dzisiaj mamy takie ceny paliw na stacjach benzynowych, jakie mamy, to słyszymy w zasadzie, że Stany Zjednoczone wygrywają, zmiażdżyły Iran i tak dalej, tylko jakoś tego nie widać. Raczej widać, że Stany Zjednoczone ugrzęzły w tej kwestii, więc ja rozumiem, że Stany Zjednoczone są naszym głównym sojusznikiem, to jest prawda, ale ja bym powiedział tak, jeżeli chodzi o deklarację pana prezydenta Trumpa, to poczekałbym, aż w tych deklaracjach utrwali się pewna jedna stała linia, bo ja na razie tej stałej linii no nie za bardzo widzę. Marta Nawrocka, pierwsza dama, jest z wizytą w Waszyngtonie na zaproszenie Melanii Trump i bierze tam udział w szczycie właśnie pierwszych dam Fostering the Future Together. Wspólnie kształtujemy przyszłość. Czy to nie jest też wyraz pewnego rodzaju specjalnych relacji pomiędzy polską kancelarią prezydenta a administracją Donalda Trumpa, czy szeroko rozumianym ruchem MAGA? Po pierwsze, myślę, że dobrze, że polska pierwsza dama przyjmuje zaproszenie od amerykańskiej pierwszej damy. Ja szczerze mówiąc, jeśli mam wybrać między aktywną pierwszą damą, a nieaktywną pierwszą damą, to wybieram aktywną pierwszą damę. Więc to samo w sobie jest rzeczą dobrą i cieszę się, że pani Marta Nawrocka takie zaproszenie podejmuje i że w Waszyngtonie w imieniu Polski w jakiś sposób wystąpi. I pewnie to jest jakiś element specjalnych relacji. I ja się z tego cieszę. Natomiast przenosząc to na kwestię polityczną, to powiem to, czym zakończyłem swoją ostatnią wypowiedź. No, problem z prezydentem Trumpem jest taki, że trudno przynajmniej mnie, ale myślę, że nie tylko mnie, dopatrzyć się pewnej stałej linii postępowania. Czy pomiędzy Pałacem Prezydenckim a rządem trwa już wojna totalna? Pytam także w kontekście zmian w wymiarze sprawiedliwości. Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, status neosędziów. W tych wszystkich tematach brakuje porozumienia i chyba też brakuje przestrzeni do jakiegoś kompromisu. Jak pan to widzi? Ja uważam, że przy tym całym zapętleniu i też chcę być tutaj rzetelny, że pierwsze kombinacje przy Trybunale Konstytucyjnym zaczęliśmy my w 2015 roku, wybierając tak zwanych sędziów na zapas. Tyle, że było wtedy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że ci państwo są na zapas i nie są sędziami i myśmy się z tego wycofali. Następnie Prawo i Sprawiedliwość wykorzystało to jako pretekst do jeszcze głębszego grzebania przy Trybunale Konstytucyjnym. Na skutek tego mamy dzisiaj takie zamieszanie, że ja uważam, że trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć. Bez kompromisu politycznego wszystkich sił politycznych w sprawie nowego zredagowania zapisów Konstytucji dotyczących Trybunału Konstytucyjnego tego nie rozwiążemy. Bo układ polityczny jest taki, jaki jest i moim zdaniem żadna ustawa tego nie naprawi. Musi to naprawić porozumienie wszystkich sił politycznych dotyczących nowego zredagowania przepisów konstytucyjnych. Natomiast Czy ja uważam, że coś takiego będzie miało miejsce? Nie, no jak patrzę na stan polskiej sceny politycznej, to uważam, że coś takiego się nie uda, choć powinno się udać. Ale czyli pana prognoza jest taka, że czekają nas kolejne lata w pogłębiającym się chaosie? Tak, taka jest moja prognoza, bardzo nad tym ubolewam, ale nie będę mówił inaczej. Moim zdaniem musiałby się wydarzyć jakiś cud absolutny. Co to oznacza dla obywateli i dla obywatelek? Prawo do niezależnego sądu i do jasnej ścieżki odwoławczej, łącznie z Trybunałem Konstytucyjnym. No, że obywatele będą musieli szukać wyjścia z problemów z prawem w inny sposób. Co ja mogę powiedzieć poza tym, że się z pana wypowiedzią zgadzam? No tak niestety jest. I ja z tego wyjścia nie widzę. No chyba, że nie daj Boże, okaże się, że zagrożenie ze wschodu jest tak silne, że nagle, jak to zwykle w polskiej historii bywało, tylko zagrożenie skłania nas do współpracy i w związku z tym szybko zamykamy wszystkie inne pola konfliktu, żeby skoncentrować się na bezpieczeństwie. Jednak mimo wszystko nie chciałbym, żebyśmy z taką sytuacją mieli. W Polskim Radiu powiedzieli. Autopromocja. Być może cały ten dzień byłby zmarnowany, gdyby nie wieczorny bieg i jedna opowieść. Pierwsza wiosenna, nowa lektura w Trójce. Jacek Denel. Historie łajdackie. Regularnie pielgrzymują rozmaici Chopinolubni Azjaci i zawsze błądzą, bo na górze jest źle oznakowane. Kiedy się im zwraca uwagę, że idą nie tędy, fukają. Czyta autor od poniedziałku około 20:45. Muzyka Jacek Grudzień. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja. Znów do biura, też jest piłka.